Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji Polską Krajową Radę Sądownictwa. Po wecie prezydenta nowelizacja ordynacji wyborczej do Europarlamentu wraca do Sejmu. Ameryka żegna królową Soulu, Aretę Franklin. Totalnie niezrozumiała, tak wiceszef Krajowej Rady Sądownictwa Wiesław Johan ocenia decyzję Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, który chce wykluczyć z organizacji KRS, bo jak ocenia, nie spełnia ona wymogów dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. W stanowisku opublikowanym na stronie internetowej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa czytamy, że Rada zaproponowała członkom zawieszenie członkostwa polskiej KRS. Sprawą zajmie się na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 17 września w Bukareszcie. Dodajmy jeszcze, że stanowisko Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa pojawia się dwa dni po tym, gdy Komisja Europejska zrobiła kolejny krok w procedurze o naruszenie unijnego prawa wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska pozostaje na stanowisku, że ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Procedurę o naruszenie unijnego prawa Komisja uruchomiła 2 lipca, dała wtedy Polsce miesiąc na odpowiedź. W odpowiedzi przesłanej 2 sierpnia polskie władze odrzuciły zarzuty Komisji Europejskiej i wniosły o umorzenie postępowania. Podważenie zasady proporcjonalności wyborów oraz prawdopodobna, w związku z tym niska frekwencja, to główne powody, dla których prezydent Andrzej Duda zawetował znowelizowaną przez PiS ordynację wyborczą do Europarlamentu. Do tej pory liczba posłów wybieranych w każdym z okręgów była nieokreślona. PiS chciałby było ich 3. Zdaniem prezydenta nie jest to dobra zmiana w systemie prawnym i demokratycznym naszego kraju. Karol Dermors. W jego ocenie nowa ordynacja ograniczyłaby obywatelom możliwość wyboru, gdyż jak dodawał, przepisy nawet 3-krotnie podnoszą efektywny próg wyborczy. Wszyscy wiedzą doskonale, co by to oznaczało. To by oznaczało, że w praktyce dzisiaj w Polsce szanse na uzyskanie poważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim mają tylko 2 ugrupowania. Prezydent ocenił też, że nowa ordynacja przyczyniłaby się do spadku i tak niskiej już frekwencji w wyborach europejskich. Mając świadomość tego, jak bardzo wysoko postawiony jest próg wyborczy, a jakie ich ugrupowanie może uzyskać potencjalny wynik, po prostu uznaliby, że ich uczestnictwo w tych wyborach nie ma żadnego sensu. Zdaniem Andrzeja Dudy ordynacja autorstwa PiS wymuszałaby też sztuczne koalicje wyborcze. Jeżeli zgodzimy się na takie rozwiązanie, to powiem krótko. Porozumienie będzie zawsze dyktatem tego silnego. Prezydent zadeklarował jednocześnie, że jest zwolennikiem uproszczenia obecnej ordynacji, ale w taki sposób, by nie ograniczać dostępu do Europarlamentu. Karol Darmoros, Polskie Radio. I stanowisko PiS-u w tej sprawie rzeczniczka partii klubu Beata Mazurek. Uważamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne. Chcieliśmy silnej reprezentacji, która będzie miała wpływ na decyzje, a nie rozdrobnienia i wejścia do Parlamentu Europejskiego małych grupek, które w istocie żadnego znaczenia nie mają. No tak powiedziałam, decyzję pana prezydenta szanujemy i nie zamierzamy podejmować dalszych prac nad zmianami do Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja ordynacji wyborczej do Europarlamentu wróci teraz do Sejmu, który może odrzucić sprzeciw prezydenta, ale potrzebna jest do tego większość 3/5 głosów. Opozycja poprze weto. I jeszcze jedno. Jeśli pewne rozwiązania, które były w zawetowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego, miałyby być przeniesione na ordynację do polskiego parlamentu, to prezydent się na to nie zgodzi, mówił prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński wieczorem w TVN24. Jak dodał, chodzi o rozwiązania zmierzające do podniesienia progu wyborczego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapewniał wieczorem w Polsat News, że PiS nie pracuje nad zmianami w ordynacji wyborczej do parlamentu. Trwa policyjna akcja pod hasłem alkohol i narkotyki. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierowcy nie są pod wpływem działania tych środków, mówi Krzysztof Skup z policji w Siedlcach. Badania przesiewowe ukierunkowane na przebadanie jak największej liczby kierujących pod kątem stanu psychofizycznego. Oczywiście eliminowanie z ruchu tych, którzy praktycznie nie powinni siedzieć za kierownicą. Ma to bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. I na koniec Ameryka, która żegna królową muzyki soul Aretę Franklin. Piosenkarka zmarła po ciężkiej chorobie w swoim domu w Detroit. Miała 76 lat. Marek Wałkuski. W jej głosie słyszeliśmy historię naszego kraju. Siłę i ból, światło i ciemność, dążenie do odkupienia i z trudem osiągnięty respekt. Napisali w oświadczeniu były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle. Aretha Franklin była jednym z największych darów bożych dla świata. Stwierdził z kolei afroamerykański kongresman John Lewis. Bili Hillary Clintonowie podkreślili, że przez ponad pół wieku Franklin swoją muzyką dotykała ludzkiej duszy i zwrócili uwagę na jej niepowtarzalny styl, elegancję i klasę. Piosenkarz Lionel Richie nazwał Franklin prawdziwą królową soulu. Chwała królowej, najwspanialszej wokalistce, jaką kiedykolwiek znałem. stwierdził na Twitterze piosenkarz John Legend. Z kolei Paul McCartney napisał, że Aretha Franklin przejdzie do historii nie tylko jako jedna z najznakomitszych piosenkarek, ale również jako wspaniały człowiek. Strata Arethy Franklin to cios dla wszystkich kochających prawdziwą muzykę, muzykę płynącą z serca, duszy i religii, napisał na Instagramie Elton John. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wstyd i brak słów. Wszystkie trzy polskie drużyny zostały wyeliminowane w trzeciej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. O ile porażka Lecha Poznań z Genkiem 1-2, czy przegrana Jagiellonii Białystok z Henkiem 1-3 wstydu nie przynosi, tak wynik meczu Legii Warszawa z FC Dudelange zapisze się czarnymi zgłoskami w historii futbolu. Mistrz Polski zremisował z mistrzem Luksemburga 2-2 i po raz drugi z rzędu nie zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. Teraz naszym drużynom zostają rozgrywki ligowe. Jutro zaczyna się piąta kolejka Lotto Ekstraklasy. Miedź Legnica zagra z Koroną Kielce, a ostatnia w tabeli Krakowia będzie chciała się postawić Zagłębiu Lubin. Jeżeli chodzi o spotkanie z Zagłębiem Lubin, to akurat jest to wymagający przeciwnik. Mają bardzo dużo indywidualności i na to musimy w szczególności zwrócić uwagę. Pokazali tutaj w tym meczu, który tutaj był ostatnio, że mają kilku zawodników też dysponującym bardzo dobrym uderzeniem, dlatego musimy to zneutralizować. Mówił trener Krakowi Michał Probierz. Teraz rajdy samochodowe, bo za nami pierwszy odcinek specjalny rajdu Niemiec. 9. rundy rajdowych samochodowych mistrzostw świata. W imprezie debiutuje Kajetan Kajetanowicz, który w klasyfikacji WRC 2 zajmuje 6. miejsce. Akurat startowaliśmy pod słońce, więc niektóre zakręty były mało widoczne, ale pojechaliśmy bardzo fajnie, sporo ludzi, naprawdę mnóstwo panów, oni kochają rajdy. I to, co będę opowiadał dzieciom, to, że wyprzedziliśmy Neville'a. A Thierry Neville to w końcu trzykrotny wicemistrz świata. Gratulujemy. Zostajemy jeszcze przy motorsporcie. Rafał Sonik zajął 3. miejsce wśród kierowców quadów na 3. etapie rajdu Atacama, 3. rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Polak stracił 27 minut i 46 sekund do zwycięzcy, Argentyńczyka Nicolasa Cavigiasso. W łącznej klasyfikacji Sonic także jest 3. Kolejny sport w Trójce jutro punktualnie o 7 rano. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Tam m.in. komentarze po dzisiejszych wynikach polskich drużyn. Przypomnę, wszystkie trzy ekipy odpadły w 3. rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. Jutro znów dużo słońca, przelotny deszcz tylko w Polsce południowo-wschodniej, a wieczorem na krańcach północno-zachodnich, w górach możliwe burze od 25 stopni na wschodzie i północy do 30 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Kiedy cię spotkam, co ci powiem, że byłaś światłem moim Bogiem, że szmat już drogi przemierzyłem i byłaś wszędzie tam, gdzie byłem. Odległą gwiazdą w sztolni nocy, zachodem słońca, snem proroczym, przestrzenią serca, której strzegłam jak oka w głowie dla tej jednej, mądrej i pięknej ludzkim prawem. Ave. Kiedy cię spotkam, czy ukryję wszystkie kobiety, których byłem pacjentem, uczniem, profesorem. Żal nie na miejscu i nie w porę, jak mogło być, a jak nie było, że wszystko na nic, tylko miłość na wieki wieków. I że żaden człowiek nie był mi tak potrzebny, ale... dojrzeć starego głodu, którym hojnie nie obdarowałem tyle spojrzeń, blasku księżyca, który każe od ścian odbijać się od marzeń, do zjawy twojej wyciągać ręce, śniegu pościeli pisać wiersze, szkłem te skrycie tatuaże. No, to była piekielnie ważna płyta. 21 lat temu została nagrana ta piosenka, a 19 lat temu ukazała się na płycie rok 1997-99, a moje pudełko już jest mocno sfatygowane, tak bym powiedziała. No i chyba płyta też już jest nieco sfatygowana, trzeba by się zatroszczyć o nowy egzemplarz tego właśnie krążka Awe. Mirosław Czyżykiewicz. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Teresa Drozda. Janusz Deblesem jest na króciutkim urlopie. Kłaniamy się i pozdrawiamy go serdecznie. Niech odpoczywa. Za tydzień do Państwa wróci. W związku z tym zostałam na Włościach sama i postanowiłam, że posłuchamy sobie dzisiaj piosenek z różnych bardzo półek, z różnych płyt. Nie kierowałam się jakimś specjalnym kluczem, chociaż akurat po Mirka Czyżykiewicza sięgnęłam po to, żeby też zaanonsować Państwu koncert, który zagra w najbliższą sobotę w Kalinowym Sercu w Warszawie o godzinie 19.30 i to będzie ten koncert z cyklu The Best Of, więc Awe też powinno zabrzmieć i to będzie także takie przedpremierowe wykonanie materiału, który wkrótce ukaże się na nowej płycie Mirosława Czyżykiewicza. Tak, tak, cieszmy się. Mirek Czyżykiewicz w duecie z Witoldem Cisło śpiewają i stare, ale też nowe piosenki. A teraz dawno chyba, wydaje mi się, niesłyszana w audycji Gitarą i Piórem Lena Piękniewska. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa, nie jedno z marzeń tu prysło. Nie jedno z powstań tutaj zgasło. To zawsze było i zawsze będzie szalone i wolne miasto. Może to koszmar dziecięcy, zmora upalnej nocy, kiedy następnym razem przyjdzie. Otwórzmy szeroko oczy, otwórzmy oczy, otwórzmy oczy. Może to tylko zabawa, może to tylko zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywa. Nazywam je nie Warszawa, nazywam. Lena Piękniewska, Bem, nie Warszawa. To jest też piosenka, która nadała tytuł spektaklowi, recitalowi, którego premiera odbędzie się za parę dni, bo 20 sierpnia w Teatrze Warszawy w Warszawie. No i bardzo bym sobie życzyła, żeby ta nie Warszawa, ten spektakl, ten koncert, ten recital, no był takim punktem wyjścia być może do kolejnej płyty, właśnie takiej płyty, gdzie będzie dużo fortepianu, trochę jakiegoś, która będzie taka bardzo stonowana muzycznie, taka wręcz ascetyczna, bo chyba w taki sposób głos Leny Piękniewskiej brzmi najpiękniej. Ale ta Warszawa, ta nie Warszawa, przypomniała mi o jeszcze jednej warszawskiej piosence, też myślę sobie, że mało znanej i zbyt rzadko przypominanej. Tę piosenkę wiele, wiele, naprawdę wiele lat temu usłyszałam w wykonaniu Piotra Bałtroczyka, bo też Piotr Bałtroczyk tę piosenkę napisał, ale później, też było to dawno temu, bo w roku 2001, tę piosenkę na swojej płycie nagrała Basia Raduszkiewicz. I to wykonanie piosenki o oficerskim Żoliborzu teraz chcę Państwu przypomnieć. Na oficerskim Żoliborzu sennym świtem siwe kobiety gramolą się z pościeli. Kołdra jest ciężka, a poszwa jest podarta. Kołdra po mieczu jest, a poszwa po kądzieli. Na oficerskim Żoliborzu gdzieś w szufladach żółkną fotografie na tekturkach. O tutaj Lusia przy pierwszej komunii, oswojona wiewiórka. A Żolibor to miało znaczyć piękny brzeg, spokojne życie przy dźwiękach walca. A Żolibor to miało znaczyć rajski ogród, wierna miłość i wakacje w Sopotach. A kiedy kontakt, iskry sypie wokół i modlitwa może tak niewiele, to poradę do pani Ziuni trzeba. Wszak jej mąż był ponoć saperem. Porcelana już nie stoi tu na półkach, bo w lichwę poszła, gdy trzeba było przeżyć. Ale fajans też się dłoni dobrze trzyma, bo najważniejsze to w Boga ciągle wierzyć. A Żolibor to miało znaczyć piękny brzeg, spokojne życie przy dźwiękach walca. A Żolibor to miało znaczyć rajski ogród i wierna miłość, i wakacje w Sopotach. Ach, przed wojną to bywały bale, że pan premier chodził w pierwszej parze i mężczyźni nasi tacy eleganccy, epolety ich błyszczące tak zuchwale, i my piękne w naszych dawnych sukniach, i u boku męże w swych tak dostojne. Bo nie jest źle być żoną oficera, pod warunkiem, że nie ginie on na wojnie. A Żolibor to To miało znaczyć piękny brzeg, spokojne życie przy dźwiękach walca. A Żoliborz to miało znaczyć rajski ogród i wierna miłość, wakacje w Sopotach. A Żoliborz to miało znaczyć piękny brzeg, spokojne życie przy dźwiękach walca, walca, walca. Basia Raduszkiewicz, piosenka o żołnierskim, o oficerskim Żoliborzu, napisana przez Piotra Bałtroczyka. Zresztą to nagranie zostało zarejestrowane dwie ściany stąd, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No tak, bardzo taka kobieca mi się zrobiła i piosenkowa audycja, ale też myślę sobie, że takich właśnie audycji jak ta, takich właśnie piosenek jak Nie Warszawa, czy ta piosenka o oficerskim Żoliborzu, czasem trzeba też posłuchać i wiedzieć, że takie piosenki są. A teraz sięgam po płytę, której też dawno nie było i też myślę, że to taka płyta trochę niedoceniona, a chciałabym, żeby ją Państwo docenili. Nazywa się Nocny Tramwaj, a sygnują ją też, no sorry, dwie dziewczyny. Beata Osytek i Agnieszka Szczepaniak. Beata Osytek oczywiście śpiewa, gra na gitarze, Agnieszka Szczepaniak gra na fortepianie. Beata Osytek jest autorką wszystkich piosenek, które na tym krążku się znalazły. To stosunkowo nowa płyta, bo ukazała się w roku 2014. Ty jesteś tam, tam. Może masz plan, a tu tylko wiatr, wiatr. Nic nie dzieje się. Thank you. Beata Osytek i Agnieszka Szczepaniak z płyty Nocny Tramwaj. Też myślę, że to jest taka płyta, która przetrwa więcej niż tylko parę lat i że za parę lat ktoś może ją ze zdziwieniem odkryć i tego bardzo serdecznie tym odkrywcom życzę. No ale oczywiście, drodzy Państwo, no nie byłabym sobą, gdybym nie przyniosła też dzisiaj do studia, kiedy mogę sama zadecydować o każdej piosence, której słuchamy, jakiejś czeskiej płyty. Tym razem to płyta, która nosi tytuł Strażce Plamene, czyli Strażnik Płomienia. Ukazała się w roku 2006 i śpiewają na tej płycie bardzo różni wykonawcy. Autorami wszystkich piosenek są panowie Petr Chapka i Michał Choraczek, o których kiedyś tutaj już Państwu opowiadałam. Teraz nie będę tego wątku kontynuować. Chcę tylko zarazić Państwa miłością do kolejnego głosu kobiecego. Artystka, która zaśpiewa, nazywa się Sidi Tobias. Ledna ve tmě tmoucí na hotelu v Olomouci. Kdo jste, pane, šátrám dlaní, řekla bych, že má strojány. Ten je ale mrtvej přece, leží v zemi a ne v dece. Pod ní slyším srdce tlouci na hotelu v Olomouci. Dlaně jak pytlák v lese, tluk od srdce zrychluje se. Nejste starší ročník, banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je holclané, chyťte se mne, chyťte pane. Jsem to stéblo protonoucí na hotelu v Olomouci. Chytil jste mě smyčkou hada, ale kdo jsem, zkuste hádat. No, to, co tva uhodnete, budu totiž vším, čím chcete. Krásnou, blbou, útlou, tučnou, oněmělou či tak hlučnou, až si zacpou uši brouci na hotelu v Olomouci. Těžka dýchám, byl si jak zvíře, a teď spíš si se vším smířem. Do ruky si boty beru, než ti zmizím v raním šeru. Políbím tě, to se může, líbám přece svého muže. však význěna neublíží, příští pátek v kromě říži. Słowaczka z węgierskimi korzeniami, śpiewająca po czesku Sidi Tobias, a ten męski głos, który się pojawił, to był głos Petra Habki, kompozytora tej piosenki. GIP@polskieradio.pl to adres do korespondencji dla Państwa. Informacje o koncertach w serwisie strefapiosenki.pl. No a teraz na zakończenie audycji zapraszam Państwa do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W środę 1 sierpnia, w przeddzień tegorocznej 51. giełdy piosenki w Szklarskiej Porębie, miało miejsce w tak zwanym motelu u Parylaka vis-a-vis bazy pod Ponurą Małpą spotkanie poświęcone pamięci barda Stanisława Wawrykiewicza, zmarłego 7 lutego tego roku. Prowadził je weteran giełdowy, tak zwany szary łoś giełdowy, Krzysztof Szczucki. Ja opowiem o Stasiu coś takiego, że pewnie najdłużej Stasia znam ze wszystkich tu obecnych. I miałem okazję być w nim w różnych sytuacjach. Jeździłem z nim na nartach, jeździłem rowerem po górach, dolinach, pływałem kajakiem. Piliśmy alkohol wspólnie. Śpiewaliśmy razem na giełdzie, ale nikt nie wie, kiedy Stanisław Staszek zaczynał swoją karierę wokalną. Otóż, kiedy miał 12 lat, wystąpił na festiwalu sopockim w chórku, który śpiewał podczas występu czerwonych gitar Annę Marię. Staszek Wawrykiewicz na deskach sopockich w wieku 12 lat śpiewał w chórku Annę Marię, w krótkich spodenkach, widziałem. Już miał, tak. Także dobrze się zapowiadał od bardzo młodego wieku. Osobą, która myślę może dużo powiedzieć, to jest Krzysztof Jurgiel, jeśli jest, można? Bo razem w chórze śpiewali i nie tylko. No ja mogę powiedzieć parę słów o tym chórowym morskim epizodzie w życiu Staszka. I jak tu jechałem, sobie przypomniałem takie trzy rzeczy o nim. To pierwsze to, że Staszek był osobą zawsze pomocną, zawsze był gotów wszystko pożyczyć. Jak połowa chórzystów nagrywał próby, a tylko on jeden je udostępniał, później rozsyłał, przynajmniej do basów, bo myśmy razem śpiewali w basach. Staszek był osobą na wyjazdach chórowych przynajmniej, tu wspomniałeś o tym alkoholu, ja myślę, że to nie była wina alkoholu, ale Staszek potrafił zabłądzić między McDonald'sem a autokarem. Przy przejściu przez parking potrafił iść na drugą stronę i nie dał sobie powiedzieć, że autokar stoi po drugiej stronie, bo myślał, że go wkręcamy po prostu i szukał autokaru tam, gdzie go nie było. Inna sprawa, żeśmy go wkręcali dość często. Myśmy pływali jako chór na Zawiszy Czarnym, cały czas pływamy. I tam jest takie pojęcie wachty. I ta wachta ma różne znaczenia. Wachta to jest grupa osób, które razem pracują. Wachta to jest odcinek czasu, który trzeba przepracować na danym stanowisku. I dla, jakby to powiedzieć, morskiego laika, wachta może znaczyć dokładnie wszystko. Na przykład znam człowieka, który myślał, że iść na wachtę znaczy wchodzić na maszty na przykład. Takie jakieś nie wiadomo skąd wzięte wyobrażenia. I Staszek miał problem z rozróżnieniem tych właśnie pojęć. Mówił, w której ja jestem właściwie wachcie? Ja mówię, Staszek, ty jesteś seniorem, więc jesteś w czwartej wachcie, czyli rufa, odbijacze i bezan. A on mówi, no to co ja mam robić? Ja mówię, czekać na polecenia, po prostu. Aha, to czemu ja mam iść teraz do kambuza, do kuchni? No bo teraz czwarta wachta ma wachtę kuchenną. Ale mówiłeś, że mamy być na rufie przy bezanie. Ja mówię, nie, no jak jest alarm do żagli, to walicie na rufę do bezana. A jak cumujemy w porcie, to odbijacze robicie. A jak będę wtedy w kuchni... Ja mówię, to podczas manewrów nie będziesz. To gdzie ja właściwie jestem? W kuchni czy na rufie ja jestem? I tak za każdym razem. Po prostu mu się jakoś to pojęcie wachty nie mogło wyklarować. I to taki Staszek, jakiego pamiętam. Staszek, który pożyczał mi różne rzeczy, przyjeżdżałem do niego, nigdy nie było problemu, wystarczyło zadzwonić. Staszek, który robił jakieś niestworzone historie, tam jakieś korekty, te rzeczy. W ogóle człowiek o tym nie, sobie tego nie wyobrażał, kiedy widział Staszka, który nie może trafić z McDonald'sa do autobusu. Czy ten człowiek może coś normalnego sklecić, a jednak tak. I człowiek, po którym zostaje mi wspomnienie niezwykłego takiego ciepła i niezwykłej skromności. On nigdy się nie wychylał, nigdy nie szedł do przodu, nigdy nie parł. Kiedy śpiewaliśmy piosenki, czy to na wyjazdach, czy to gdzieś tam pod pokładem Zawiszy, Staszek dawał się oczywiście wyciągnąć, ale zawsze gdzieś na końcu, zawsze gdzieś w kąciku. Te jego piosenki zawsze były takie ciche, takie wycofane. On nawet te takie gromkie pieśni jak Krzyżowiec chociażby, czy Ocean śpiewał tak cichutko i tak delikatnie, że no to było coś wzruszającego. I wzruszający koncert Staszka z okazji zaduszek zeszłorocznych, kiedy śpiewał ku pamięci Hrynkiewicza i kiedy ze wzruszenia i z tych łez, z tego napięcia nie mógł się zupełnie pozbierać i z trudem jakoś wybrnął z tego wszystkiego, to no, człowiek, który miał po prostu serce na dłoni i te wszystkie uczucia na wierzchu. Takim go pamiętamy w chórze i takim go ja będę pamiętał. Mówił Krzysztof Jurkiewicz, czyli dla przyjaciół Jurkiel ze Słodkiego Całusa od Buby i Formacji. Jedną z mych ulubionych pieśni śpiewanych przez Staszka Wawrykiewicza jest ballada o pani na Asherswell. Do tej starej szkockiej ballady Mirosław Hrynkiewicz napisał w 1971 roku polskie słowa. Ze względu na okoliczności śmierci Staszka dla przyjaciół Wawrytki w lodowatym, lutowym Bałtyku może się zdarzyć i tak, że za chwilę poczują Państwo, jakby chłodem powiało od drzwi niedomkniętych. Mieszka pani na Asherswell, w bogatym, złotym dworze. Trzech dzielnych synów miała, lecz wysłała ich za morze. Zaledwie minął jeden dzień, zaledwie jeden biały. Posłańcy niosą smutną wieść, że statek wpadł na skały. Tam da da, da da da da da da dam. Zaledwie minął jeden dzień, jak w morze wypłynęli. Posłańcy niosą smutną wieść, że wszyscy utonęli. Niech wiatry nie przestaną wiać, niech brzeg zalewa fala, dopóki staną na Asherswell synkowie moi mali. Tam da da, da da da da da da da. Aż kiedy święty Marcin dzień w cudowną noc zamienił, o pani stary sługa rzekł, synkowie stoją w sieni. Nie zadrżał sykomoru liść, nie zadrżał wrzos liliowy i tylko bramy raju ktoś uchylił do połowy. Tam da da, da da da da da da da. Niech płonie ogień całą noc, niech rzeką płynie wino, niech święto trwa na Asherswell, gdy goszczę moich synów. Mości morza z miękkich skór i wino leje w dzbany, a gdy spoczęli wszyscy trzej, przysiadła zadumana. Tam da da, da da da da da da da. Zaledwie zapiał pierwszy kur na ziemię i na wodę, najstarszy do młodszego rzekł, już czas, musimy odejść. I wisiał jeszcze jego krzyk nad domem, nad ogrodem. Najmłodszy do starszego rzekł, już czas, musimy odejść. Tam da da, da da da da da da da. Zapieje kogut, wstanie dzień i buchnie dym z kominów, a wy musicie odejść stąd, tak żegna matka synów. Bądź zdrowa matko, bywaj nam, bywajcie dobre ściany, bywaj nam ciepły ogniu nasz, dzieciństwo ukochany. Dam, da, da, da, da, da, da, da, da, dam, bam, dam, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór. Leszek Długosz. O stałej porze spotykam się z Państwem po raz siódmy. Jak to mam powiedzieć? O stałej porze powiedziałem przed północą. No ale chyba zgodzicie się Państwo, że po raz siódmy to już mogę zaryzykować tę stałą porę. Kwadrans przed północą. Ale ten kwadrans przed północą w lipcu, gdy zaczynaliśmy, a to w połowie sierpnia chyba jest nie tym kwadransem. Jest już trochę inaczej, chyba trochę później, jakoś inaczej. Sierpniowe, około północne niebo przedstawia się zupełnie inaczej, a jeszcze tym się charakteryzuje, że ponoć o tej porze w sierpniu spada najwięcej gwiazd. I przypomnę Państwu w związku z tym piosenkę. Może tam będą jakieś gwiazdy leciały. A jak nie, to miło popatrzeć przy tej piosence. Cygańska noc, czyli też przypomnienie, no, o gwiazdy Zdzisławy Sośnickiej w tej właśnie piosence. Przez sen zawoła, gdy milkną drzewa. Kto tam w lesie zbiera zioła, kto w nim tak śpiewa? Kto sadzący niańczy księżyc chmurny? Cygańska noc, roztańczona i bosa. Cygańska noc, z leśnym wiatrem we włosach. Cygańska noc, co kończy i z prawdziwych iskier ma. Nad płonącym ogniskiem zatańczy z nami może nawet księżyc sam. Spotkajmy się tam, gdzie śpiewać będzie nam cygańska letnia noc. Laj, laj, laj. Cygańskie noce przemijają w sierpniu. No, świetna spółka. Rębowski, Ficowski, no chyba od Ficowskiego nie było nikogo lepszego i nie ma chyba do tej pory w temacie cygańskich dni i nocy. Trzymając się dalej sierpniowego nieba, spadających gwiazd, w sensie astronomicznym oczywiście, chciałbym sięgnąć do niewielkiego wiersza Kamila Cypriana Norwida w Weronie. Pod każdym względem i obrazowania, i muzyczności, i możliwości wykładni, sensów, znaczeń tego drobnego wiersza, muszę powiedzieć, to bez wątpienia małe arcydzieło, małe arcydziełko. Z tego wiersza jakże urokliwą piosenkę w swoim czasie zrobił, czyli skomponował, dołączył muzykę Andrzej Królewicz i znane jest nagranie Wandy Warskiej. Dziś jednak postanowiłem odmienić wykonawczynię i Proponuję Państwu zespół nazywający się Tricolor, a w nim solistką jest Iwona Laurent, skąd inną też znana. I oto to interesujące, moim zdaniem, wykonanie, inna wersja tego wiersza w Weronie. Wędrując przed północą dzisiejszej nocy po niebie nad naszą planetą, chciałem teraz Państwa wyobraźnię skierować w stronę nieba mongolskiego. Udało mi się tam być, nawet 6 tygodni spędzić w latach 70. w drugiej połowie z okazji realizacji kręcenia filmu Andrzeja Żuławskiego na Srebrnym Globie, bo tam takie pejzaże doprawdy zapewne jeszcze są. Nie skończono tam filmu tego, który zapowiadał się, jak wszyscy twierdzili, rewelacyjnie, wręcz fantastycznie. Grałem tam pewną rolę, też jej nie skończyłem, bo film się rozwiązał. Ale com zobaczył i co wywiozłem stamtąd, to moje niebo nad Mongolią. Wyobraźcie sobie, nie ma chyba takiej przestrzeni, gdzie widać taki ogrom nieba nocą, a jeszcze na wyższym jak gdyby podejście, bo to przecież tam w kierunku już potem południowa Mongolia, w kierunku Himalajów. I mam wiersz, który przywiozłem z tej Mongolii. Chcę Państwu go odpowiedzieć. Gobi w języku mongolskim znaczy pustynia. Mongolia jest krajem trójpustynnym. Na pustej ziemi, w pustych obszarach powietrza widzi się rzeczy, których nie ma. Mongolia pachnie piołunem i cytryną. W Mongolii, najgłębszą z całej Azji, słychać ciszę. Niekiedy tylko, jak gigant wiolinowy smyczek, przesunie się smuga cykad, należy żałować, że Ravel nie znał bliżej tej muzyki. Bogowie Mongolii opuścili kraj. Podobno niektórzy przedarli się do Tybetu. Reszta, nie mając wyboru, ukrywa się w ziemi. rozpłynęła się w powietrzu. Dlatego starsi mieszkańcy Dawan Zadgat chodzą w butach zadartych do góry. W Mongolii żyją purpurowe wielbłądy. W Mongolii jest bardzo mało Mongołów. Dlatego prawdą jest, że gdy w Mongolii umiera dziecko, nawet wielbłądy płaczą. Nocą niebo w Mongolii. Czy to już nie brzmi wystarczająco? Wielka szkoda, że Immanuel Kant, o którym wiadomo, ile zawdzięczał gwiazdom, nigdy nie pojechał z Królewca do Mongolii. Z tej Mongolii przejedźmy wzrokiem, wyobraźnią i słyszeniem, zaraz to usłyszymy, w kierunku Europy, czyli przesuńmy się przez Syberię, nad Rosję. I proponuję Państwu gwiazdę z nieba nad Rosją. Gagarin, moja gwiazda, a to jeden z najsłynniejszych, śpiewanych do dzisiaj przez wszystkie pokolenia Rosjan i wszystkie, powiedziałem, klasy rosyjskie, od ludu po arystokrację, romansów, czyli takiej poezji ówczesnej XIX-wiecznej śpiewanej rosyjskiej, takiej niezwykle emocjonalnej, uczuciowej, Gari Gari Maja Zwiezda, który to romans dzisiaj wykona dla nas mieszkający w Polsce Rosjanin Borys Zomerszaw, a ja w tej sytuacji zostałem Państwa z tą gwiazdą, z własnymi marzeniami, pragnieniami i z tą melodią. I cóż, dobrej nocy, jak tam, kto ma jaki plan, albo już do spania, albo jeszcze do marzeń przy tych spadających gwiazdach. A my do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Leszek Długosz, dziękuję. Моя звезда, умру. Marii.